Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullah. Amma ba'd. Faslun evvel. Oku Talha. Yenkısım lukabiru bis sünneti bi usulihi ilena ila kısmine. Başlıktan başla. El faslun evvel. Birinci fasıl. Taksimi lukabiri bis sünneti li usulihi ilena. Bin nisbeti li usulihi ilena. Haberin diyor bize ulaşma yönüyle beraber li vusulihi ileyne bize ulaşması nispetiyle bin nispeti taksimul haber haberin kısımlandırılması. Evet. Temhid. Evet. Yani kısımul haberu bin nispeti li vusulihi ilena ilel kısmeyne. İki kısma ayrılır haber bize ulaşması şekliyle. Burada sahih işte hasen zayıf hadisin bu çeşitlerinden bahsetmeyecek. Haber. İçerisine sahih de girer, hasen de girer, zayıfı da girer. Çok rivayet edileni, az rivayet edileni, her şey bunun içerisine girer. Haber genel isimdir. Haber bize ulaşması itibariyle iki kısma ayrılır. Birincisi, فَاِنْكَانَ لَهُ تُرُقُنُ غَيْرًا مَحْصُولَةٍ بِعَدِدٍ مُعَيَّنٍ. Evet. فَوَا مُتَوَاتِرٍ. Öyle sayılamayacak kadar büyük bir çoğunlukta, muayyen bir çoğunlukta haber bize ulaştıysa, o haberin adı nedir? Mütevatirdir. Çok sayılamayacak adette de değilse yani mütevatire ulaşmadıysa o haberde nedir o zaman? Ahad haberdir. Her birinin tafsilatı ve kısımları mevcuttur. İnşallah zikredeceğiz basit bir şekilde en basit olarak sizlere. Bimebhetheyni. İki tane başlık altında. Evet. Konu altında. Evet. Mebhetul evvel. Mebhetul evvel. El haberul mutevatir. Mutevatir olan haber. Tarif. Tarifuhu. Tarifi. Lugat. Önce lugattaki manası. Ve ismun failun. Fail bir isimdir. Mutevatir. Muştakun minel tevatür. Tevatür kelimesinden türetilmiştir. Muştaktır. Eyyid tetabu'a. Tevatür ise tetabu'u yani tetabu'u Arapça tabi'a tabi olmak. Tetabu'u ard arda gelmesi yani. Ard arda. Yani yağmur iner ya hızlı bir şekilde ard arda. Aslında onun adı tetabu'udur. Ard arda hiç arkası kesilmeden damlacıklar geliyor böyle. Tevatür de budur yani. Denilir ki diyor yağmur tevatara oldu. Ya o kadar geliyor ki artık yağmurun hani yağmur olmadan önce ne olur? Damlacıklar atar öyle değil mi? Deriz acaba yağmur mu yağacak? Sonra damlacıklar ard arda indi mi diyoruz ki yağmurdur bu. Bak şek şüphe kalkıyor ortadan. Niye? O kadar muayyen adet geliyor ki sayı geliyor ki artık tevatür diye isimlendiriliyor. Ha, yani nuzulu ard arda. Evet. İstilahen yani her şeyin önce bu lügat tanımı mutevatir. İstilahtaki mutevatir. Ma ravahu adadun kesirun tuhilul adetu tevatuhum alel kezibi. Ha, ma ravahu adadun kesir. Çok sayının adedin rivayet ettiği tuhilul adetu. Yani normali adet olanı bozmaya. Tuhil yani bozulmaması mümkün olması. Tevatuhum tevatuha tetabi'a manasındadır. Yani ard arda gelmesi. Alel kezbi. Yani yalanı yok edecek şekilde ard arda gelmiş, adeti bozmayan çok sayının anlattığı şey. Evet. Şerhu tarif. Tarifin şerh edilmesi. Şimdi bunu anlatacak. Ve mâne tarif. Evet. Tarifin manası. Enel mutevâtire vel hadisu evil haberu ellezi yerbihi fi kulli tabakatin min tabakati senedihi ravatun kesir. Kesirun. Diyor ki, mutevatir olan hadis veya haber, her tabakada, senedin her tabakasında birçok kişinin rivayet ettiği hadistir. Mesela bir hadis metni var. An Ali, An Zuhri, An Salim, An Abdurrahman. Mesela yani dört tane adam var. Bunların her biri bir tabaka. Biri sahabe, biri tabi'in, biri etba'at tabi'in, biri etba'at tabi'inin talebesi. Anlaşıldı mı? Her tabakada onar kişi var mesela. Şimdi Ali şeye nakletmiş ya Zühri'ye mesela. Zühri ile beraber Ali'den aynı hadisi Salim de rivayet etmiş, Ahmet de rivayet etmiş, Osman da rivayet etmiş, Müslim de rivayet etmiş, Buhari de rivayet etmiş. aynı hadisi Salim'den alt tabakada 10 kişi daha rivayet etmiş veya 20 kişi. Onların altındaki tabakada gene bir 20 kişi. Onların altındaki tabakada gene bir 30 kişi. İşte tevatür haber budur. Tevatür haber budur. Meseleyi bitirelim, izahlar getireceğim. Çünkü bu mesele önemli. Birçok şey iman edilecek mevzu İslam'da tevatür derecesindeki haberlerle sabit olmuştur. Onun hücciyeti konuşacağız inşallah. Evet. يَحْكُمُ الْاَقْلُ عَلَةً بِسْتِحَالِتِ اَنْ يَكُنَ اُلَٰئِكَ الرَّوَاتًا قَدْ اِتَّفَقُوا اِخْتِلَاقِ هَذَا الْخَبَرِ. Diyor ki akıl diyor adeten hükmeder ki bu kadar ravinin rivayet ettiği bir haberin işte ihtilak olmasında, yani şey olması, yani sonradan çıkarılmış yalan bir haber olmasında bu raviler ittifak edemez. Akıl bunu kabul etmez diyor. Yani istihale mümkün olmaması demek. Adeten bu mümkün değildir yani. Şimdi şuradan bir adam geliyor diyor ki ileride banka soymuşlar. Acaba diyorsun, tamam mı? İkinci bir adam geliyor, ya duydunuz mu, polis kaynıyor oraya, banka soymuşlar. Üçüncü biri geliyor, ya adamlar bir de vurmuşlar işte hırsızlar. Şu tarafa kaçmışlar. Beşincisi, altıncısı diyorsun ki artık demek ki yalan değil yani. Şurada bir banka soyulmuş. Bu kadar adam diyorsa yani bu kadar da yalan olamaz diyorsun. Akıl bunu kabul etmiyor. Zaten şeriat da mütevatir haberi hüccet olarak kabul etmiş. Ama akla vurduğunuz zaman da akla göre de mütevatir haber nedir? Hüccettir, delildir. Evet. Nedir peki şartları? Yani bir haberin mutavatir olması için gerekli şartlar nelerdir? يَتَبَيَّنُ مِنْ شَرْحِ التَّعْرِيفِ أَنَّ التَّوَاتُرَ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْخَبَرِ إِلَّا بِشُرُوتِ اَرْبَعَ. Bu tariften diyor, bu tarifin şerhinden beyan olan şudur ki diyor, mutavatir haber ancak dört şartla tahakkuk eder. Neymiş? وَيَا اَنْ يَرْوِيَهُ قَدْرُ الْكَسِيرُ. Çok adet nakledecek. Olmazsa olmaz birinci şart bu. اَقَلِّ الْكَثْرَةِ عَلَى الْاَقْوَالِ الْمُخْتَارُ اَنَّهُ عَشَرَةُ اَشْخَاسٍ. Diyor ki alimler en az kaç kişi olacağında ihtilaf ettiler. Tercih edilen görüş diyor 10 kişi olmasıdır diyor. Tercih edilen görüş 10 kişi olmasıdır en az. Buna 3 kişi diyen de var, buna 5 kişi diyen de var, 7 kişi diyen de var. Ama bunu belirleyecek açık bir nas olmadığı için nedir mevzu? Nazaridir, içtihadidir. Anlaşıldı mı inşallah? Ama bunun çok da önemi yoktur. Neden önemi yoktur? Çünkü mesela hadis ıstılahında baktığımız zaman tevatür derecede sabit olan, akılcıların inkar ettiği hangi haberler vardır? Mesela sihir, sünnette sabit olan. Yani ondan sonra sihir diyorum, affan. Peygamber'e sihir yapılmaz. Hani sünnette sabit olan, Kur'an'da geçmeyen. Ama sünnette sabit olan peygambere sihir yapılması. Akılcılar ne diyorlar? Biz bu haberi inkar ediyoruz diyorlar. Halbuki Felak ve Nas surelerinin nuzul sebebidir, öyle değil mi? Resulullah aleyhissalatü vesselam'a sihir yapmıştır Lübeyt ibn-i Asam denen Yahudi kadın ve kızları. Aleyhissalatü vesselam'ın tarağındaki saçından tanecik alıp onunla sihir yapıp bir kuyunun dibine koymuşlardır yaptıkları sihri. Bu haber şimdi mütevatirdir. Kimlerin yanında mütevatirdir? Ehli hadisin yanında. Ve ehli tefsirin yanında, tefsir ehlinin yanında. Hatta avamın yanında mütevatirdir bu haber. Avam bile bilir ki Resulullah'a sihir yapılmıştır. Felak ve Nas sureleri bu sebeple inmiştir. Ama akılcı mutezile ne diyorlar? Ya işte peygambere sihir yapıldıysa o zaman peygamberin aklı mı örtüldü? Peygamberin aklı örtüldüyse o zaman hevasından konuşur. O zaman ayet yalanlanır. İşte o havasından konuşmaz. Konuştuğu ancak vahidir. O zaman haşa aklı başında değilken konuştuğu vahiden olmaz. O zaman peygamberin sünnetini demek ki vahiy değil gibi saçma sapan akli çıkarımlar yapıyorlar. Ve neyi inkar ediyorlar? Mütevatir haberi inkar ediyorlar. İnkar ederken de diyorlar ki mütevatir haberin diyorlar en az kaç kişi olacağı noktasında alimler arasında ihtilaf var diyorlar. Doğru söylüyorlar. Alimler arasında ihtilaf var. Bu yüzden diyor bize göre diyor yeterli değildir bu sayı diyor. Hemen üçkağıtçı uyanıklar kıvırma metoduyla böyle söylüyorlar. Halbuki bu konudaki adede baksalar ya en az gelen haber sayısı 30-40. Yani o zaman zaten ihtilafa baktığın zaman biri 3 demiş, biri 5 demiş, biri 15, biri 20 demiş. Zaten o nakledilen sayı Hani sihir, peygambere yapılan sihirle alakalı olan haberdeki nakledilen sayı 30, 40, 50, 60 belki daha fazla, Allah bilir yani sayısını. Bu kadar büyük adedin naklettiği haberi böyle bir hak sözle batılı irade ederek ne yapıyorlar? İnsanları saptırmaya çalışıyorlar mütevatir haber konusunda. Bununla alakalı derseler sizin selefiniz kimdir? İmam Kurtubi Bakara suresi 102. ayetin tefsirinde sihrin mütevatir olarak Kur'an, sünnet ve icma ile sabit olduğunu, sihrin hakikat olduğunu, Mutezile'nin bunu tarihte inkar ettiğini söylüyor. Ve ardından Abdullah İbni Abbas'tan bir söz getirerek kim bunu inkar ederse mütevatir haberi yalanladığı için kafir olur diyor. İbni Abbas'ın tekfir sözünü getiriyor. İbn Abbas o dönemde Maghrib bölgesinde yapılan bir sihri anlatıyor. O diyor bu sihirdir. Kim bu sihri inkar ederse kafirdir diyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma. Yani bizim selefimiz sahabeden var Allah'a hamdolsun. Biz mütevatir haber hüccettir. Onun inkarı nasıl yalanlamak gibidir. Yani Kur'an'dan bir ayeti yalanlamakla mütevatir bir haberi yalanlamak arasında selefin yanında hiçbir fark yoktur. Sonrakilerin yanında fark olabilir. Sonraki halefin yanında ama selefin yanında en hayırlı 3 asrın yanında sahabe tabi'nin etba'at tabi'nin yanında mütevatir haberi yalanlamak ile Kur'an'daki bir ayeti yalanlamak arasında fark yoktur. O yüzden mütevatir haber bu konuda çok önemlidir. Eğer bir haber mütevatirse Müslüman'a vacip olan şey nedir? Ona iman etmektir. Nitekim eğer mütevatir haber onların dediği gibi öyle çok çok büyük sayıların naklettiği haber olsaydı Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetini 2 tane sahabenin şahitliğiyle yazmışlar. O zaman Kur'an mütevatir değildir haşa. Kim aklı başında kim söyleyebilir bunu? Kur'an mütevatirdir değil mi? Koca nesiller koca nesiller nakletmiş. Tamam sonraki tabakalarda nakletmiş ama birazdan zaten ileride de gelecek. İlk tabakasında 2 kişi var. İlk tabakaya baktığın zaman o zaman tevatür değil. O zaman aslen hükmü haşa tevatür değil midir Kur'an'ın? İki sahabenin şahitliğinde yazılmış. Hadi 2 taneyi kabul ediyoruz. Bir tane ahad haberi kabul etmeyenler var. O da gelecek. Eğer ahad haberi kabul etmiyorsa Tövbe suresi 128. ayetin yazılışı ise tek bir sahabenin şahitliğiyle yazılmıştır. O yüzden Edip Yüksel ve benzeri gibi piyasada 19 mucizesine inen Harun Yahya gibi zındıklar ne diyorlar? Tövbe suresi 128. ayet Kur'an'dan değildir diyorlar. Haberi inkar ediyorlar. Ne diyorlar? Ahad haberdir o diyorlar. Ahad haberse hüccet değildir diyorlar. Bırakın hani selefin yanında mütevatirin hüccet olup olmamasını, selefin yanında ahad haber bir kere hüccettir, delildir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelecek zaten inşallah. Krallara ne yapmıştır? Birer kişiyle İslam'ı göndermiştir öyle mi? Demek ki bak hüccet bir kişiyle ulaşabiliyormuş. Anlaşıldı mı? Haber bir kişiyle ulaşabiliyor. Gene Resulullah Yemen'e Muaz'ı göndermedi mi alim olarak? Git dinlerini öğret diye. Bak tek kişiyle haber götürüyor onlara. Yani din götürüyor. Haberden kasıt dinin ulaşmasıdır, vahyin ulaşmasıdır. Dolayısıyla bunların hepsi bize gösteriyor ki hem mutevatir haber şu an konuştuğumuz hüccettir. Hem de ahad haber eğer sahihse ve ümmet bunu tevatür ile kabullendiyse ardından o haber de nedir? Bizim için hüccettir, delildir. Biz o haberleri kabul etmek zorundayız. Şimdi konuya geri dönüyoruz. Mutevatirin 4 şartı var. O 4 şartından birincisi çok adedin nakletmesidir. Adedin en azının kaç olduğu noktasında ihtilaf vardır. Ama usulcülere göre 10 kişidir diye alimler belirtmişler racih görüş olarak. Evet. Tabi tek tabaka da olmayacak. Bak mütevatirin şartı geldi. Dedim ya Kur'an'ın ilk nakli 2 tane sahabeden. Her bir ayetin nakli 2 sahabeden. Sonradan mesela 5000 kişi rivayet etmiş o Kur'an'ı. Sonra 10.000 kişi, sonra 1 milyon kişi nakletmiş birbirine bu Kur'an'ı ezberleyip mesela. Şimdi bugün öyle, öyle değil mi? Ama ilk tabakaya baktığın zaman 2 kişi var. Mütevatir olmanın şartı da neydi? Bak burada sayıyor, her tabakada adet çoğunluk olacak ki haber mütevatir olsun. Bu da gösteriyor ki ahad haber hüccettir. Anlaşıldı mı? Çünkü racih görüşe göre en az adet 10 kişidir. O zaman Kur'an'ın ilk tabakasında 2 kişinin rivayet etmesi şey midir yani? Haşa Kur'an hücciyetini mi kaldırır haşa? Yok. Ama ahad haber zaten sahihse o nedir bizim için? Hüccettir. Devam. Ne olacak? O grubun hali yalanı hani götürmeyecek. Yani yalanı kabul etmeyecek. Bu kadar adet olunca artık yalan kabul edilir bir şey olmayacak onlar için. Yalan söylemekte ittifak etmeyecek bir topluluk olacak onlar. Enekune mustenedu haberihim el-hisse. ve müstenid oldukları şeyin, haberin hissi olmasıdır. Bu hissiliğin ne olduğunu şimdi örnekte göreceksiniz inşallah. İşittik, gördük, dokunduk gibi hani kendilerinin hissettiği haberler olması lazım. Bana biri diyor, yani diyordu ki de adam kendisi işitmiş, görmüş, şahit olmuş, bunu nakletmiş. Evet. Akıl gibi bir habere dayanıyorsa dayandıkları şey, kel kavli bi hudus ile alemi mesela. Ne demek hudus ile alem? Alemin hudusu meselesi şudur. Bakın bu kitaplarda çok geçer. Mutezile'den kafirler demişler ki, madde demişler. Şimdi Allah halik mıdır? Yaratandır. Allah ezelden beri yaratan mıdır? Ezelden beri yaratandır. Peki, hiçbir şey yokken Allah yaratan değil miydi? Mutezile aklını kullanarak demişler ki, öyleyse madde ezelden beri vardır demişler Ayşe. Anlaşıldı mı? Hani ezelden beri bir şey olacak, yaratılacak ki Allah ezelden beri halik olacak. Onlar akılla bunu ispat etmişler ve haşa maddeye de ilahlık vermişler. Ehli sünnet, ehli hadis bunların tekfirine gene aynı şekilde icma etmişler. İbn-i Teymiye bunlar çok savaşmış. Mecmuatul Fetava'da çok bunlara getirdiği hüccetler var. Hatta İbn-i Teymiye atılan iftiralardan biri hudusül alemi iddia ettiğidir haşa. Bu iftiradır Şeyhülislam İbn-i Teymiye. İbn-i Teymiye rahimeullah buna karşı çıkmıştır. Bunun küfür olduğunu, şirk olduğunu, yapanın söyleyenin kafir olacağını söylemiştir İbn-i Teymiye rahimeullah. Onlar hudusül alemi neyle ispat ediyorlar? Akılla. Eğer öyleyse öyle olması lazım. Haber böyle ispat olmaz. Haber ne olacak? Şahıslardan, peygamberin ağzından veya sahabesinin ağzından duyulmuş ve bize kadar ulaşmış olacak. Din budur yani. Din nakildir. Bu din nakil dinidir. Akıllan bilinmez. Nereden alacağız doğru nakli? Akıllan bilinmiyorsa nakillen bilinir. Doğru nakli de nereden alacağız? Hadislerden alacağız. Hadisleri de nasıl ayıracağız? Hadis usulünü bilerek, sahihini, zayıfını, haseni birbirinden ayırt ederek. O yüzden hadis usulü olmadan olmaz. Hadis niye? Haberi tahkik edeceğimiz, tespit edeceğimiz kıstastır bizim için. Ne Allah'ın sözüdür, ne Resulünün sözüdür, ne vahiyden bize gelendir. Biz ancak böyle ayırabiliriz. Yoksa ayıramayız biz nakli. O yüzden alimler hiçbir ilime vermedikleri kadar önemi bu ilme vermişlerdir. Tarih, senet bakmadan yazmışlar. Senet bakmadan, kontrol etmeden yazmışlar. Siyere dair yazmışlar. O böyle oldu, bu buraya gitti, bu bunu yaptı, peygamber şunu gönderdi etti. Onlarda da senet var ama çoğunun senedine baktığınız zaman zayıftır. Çok fazla tahkik yapılmamıştır. Ama hadislere gelince bu vahyin bir parçası olunca öyle mi? Allah subhanahu ve teala ne diyor? Biz sana zikri indirdik ki insanlara indirileni açıklayasın. İnsanlara indirilen kitaptır. Zikir ise sünnettir İmam Şafii'nin dediği gibi. Allah Resul'e sünneti indirmiştir ki kitabı açıklasın diye. Kitapta namaz kılın der. Namaz kılmanın keyfiyeti, vakti, şartları, vacipleri, bozan unsurlar, abdestin şartları, onların hepsi nerededir? Sünnet-i seniyyededir. Vahyin bir parçasıdır sünnet. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin vahyinin bir parçası olduğuna inandığı için geçmiş ulema hadis ilmine hiçbir ilme vermediği kadar önem vermişler. O yüzden ehli hadis diye kitaplarda gelir. Bukhari gibi, Müslim gibi, Ahmet gibi. Diğer böyle sünnet ehli olan, sünnet konusunda mütemekkin olan bütün bizim şeyhlarımız, Allah hepsine rahmet etsin. Allah hepsinden razı olsun. Onların hepsi hadis ilmine verdikleri önemi diğer bütün ilimlerden daha fazla vermişlerdir. Allah razı olsun hepsinden, onlar bu ilmi bize ulaştırmışlardır. Bu bizim dinimizin sahihini uydurmasını birbirinden ayıracağımız metodumuzdur, kıstasımızdır. Devam. Ha, istersen bu akılla sabit olan habere bütün yeryüzü ittifak etsin, bunun adı mütevatir haber olmaz. Bütün yeryüzü kalksa hudus-ül alemi söylese bizim için hiçbir önemi, ehemmiyeti, değeri yoktur. Hükmü. Ha, hükmü nedir? Mütevatir neyi ifade eder? İlmi daruri. Ne demek daruri? Malum mineddini bir darura. Her Müslümanın bilmesi gereken şey. Malum mineddini bir darura. Kur'an'ın gibi. Kur'an neyse mütevatir haber de bizim için ilim olarak aynıdır. Ey ilmel yakini. Yakini ilimdir. Evet. yuttar ha. El insanu il tasdiqin bihi tasdiqan jazira. İnsan buna zorlanır. Yuttattaru yani insan buna ittirar ettirilir, zaruret ettirilir. Yani insan buna zorlanır. Tasdiqu ile tasdiqi bihi tasdiqan jazimen. Cazim ne demek? Kesin demek. Kesin bir tasdik ile tasdike insan zorlanır. Bu kabul yani ya işte tamam ya siz kabul edin biz kabul etmiyoruz. Niye? İşte Kur'an'da ya öyle bir şey yok. Bu haber mütevatir ise sen bunu ne yapacaksın? Kabul edeceksin. Güneşin doğması tevatür müdür? Tevatür her gün herkes görüyor. Milyonlarca insan milyonlarcasına diyor ki güneş doğar, gün başlar. Bak bu haber nakil nesilden nesile nesilden nesile ulaştırılmış. Bir ahmak çıkıp diyemez ki ya işte siz doğduğuna inanın biz görmekle yetinmiyoruz. Göz yanılır, traktörün tekerleği de geri dönüyor. O yüzden biz gördüğümüze itimat etmeyiz. Güneş doğmaz bizim için. Böyle saçma sapan akli çıkarımlarla böyle bir haber ne yapılmaz? Reddedilmez. İnsanın doğumu değil mi? Diğer bütün haberler bizim için nedir? Hep bu şekilde gelen haberlerdir. İnsan bilgiyi nereden alır? Bir, ya anne babasının toplumun ona öğrettiğinden ya da vahyin ona öğrettiğinden öyle mi? Uzay hakkında bilgi. Dünya, gezegenler, yıldız, güneş, ay, ayın hareketleri, güneşin hareketleri. Neyle biliniyor bunlar? Kur'an sünnetle mi biliniyor? Yok. İnsanların insanlara naklettiği tevatür haberlerle biliniyor. Peki bunlar hüccet midir? Yok. Niye? Kaynağı vahiy değil bunları. Kaynağı neresi? Bak az önce dedin neresi? Akıl. Akıl olduğu zaman o zaman mütevatir olan hükmün içerisine girip de hüccet kazanmaz. Ama o mütevatir haberin aslı vahye dayanıyorsa o zaman işte ne olur? İnsan buna zorlanır, inanmak zorundadır. Eğer mütevatir haber sana diyorsa ki güneş ve gezegenler bir felekte, yörüngede yüzüyorlar, sen buna iman etmek zorundasın. Evet, gezegenler belli bir yörüngede yüzerler. Dönerler yani. وَكُلُّنْ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ Buna inanmayan kafirdir. Buna herkes inanmak zorundadır. Biz buna zorlarız insanları. Bak mütevatir haber, vahiy bize buna inanmaya zorluyor. Bu haber sabit olmuş. Haber deyince sadece iman, küfür, kabir azabı, melekler algılamayın yani. Sütün siyahlığı, süt siyah mıdır, beyaz mıdır? Eğer vahiy ona siyah diyorsa, mütevatir akıl ona beyaz dese dahi o siyahtır bizim için. Herkes siyah demeye zorlanmak zorundadır. Gözü aksini söylese de, kulağı aksini söylese de, eğer vahiy mütevatir derecede aksini ispat ediyorsa, insana düşen vahyi tasdik etmektir, öteki bilgiyi değildir. O yüzden haberler bu şekilde kısımlara ayrılır. Evet. كَمَا يُشَاهَدُ الْاَمْرَ بِنَفْسِهِ Evet. فَيْنَهُ لَا يَتَرَدَّدُ فِي تَسْدِقِهِمْ Yani mütevatir bir haberi insan reddetmek yani mümkün değildir akıl sahibi, fıtrat sahibi biri için. وَكَذَلْكَ الْخَبْرُ الْمُتَوَاتِرُ Evet. كِذَلْكَ كَانَ الْمُتَوَاتِرُ كُلُّهُ مَقْبُولًا وَلَا حَاجَةُ لِلْبَحْثِ عَنْ اَحْوَالِ الرُّوَاتِهِ Yani ravilerin hallerini araştırmaya ihtiyaç yoktur. Mütevatir haber kabul edilir. Yani şöyle bir şey. İşte 1 milyon kişi Kur'an'ı birbirine nakletmiş. 1 milyon kişi 1 milyon kişiye nakletmiş. Ya dur şu 1 milyon kişiye bir bakalım arasında adil var mı? İşte zalim mi bunlar? Fasık mı? İşte adalet. Ya 1 milyon kişi nakletmiş. Daha neyini araştıracaksın yani? Arasında muhakkak bunların adil insanlar var. Muhakkak bunların arasında neler var? Sözüne itimat edilen insanlar var. Mesela kabir azabı. Akılla ölçmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki nasıl olacak? Niye? Niyeymiş? İşte cehennemden önce azap mı var diyorlar. He? Böyle diyorlar. Kur'an'da ondan bahsediyor mu? İşte ayet var diyor Kur'an'da. Kur'an ne diyor? İşte o kafirler diriltildikleri zaman diyorlar kim bizi uykumuzdan uyandırdı? Bak insan kabirde uyuyordur diyorlar. Ne azabı diyorlar? Nereden çıkardınız? Bak akılla bir şeyi ispat etmeye, haberi bir haber ihdas ediyorlar akılla, o haberi de tasdika çağırıyorlar insanları. Halbuki mütevatir haber bize ulaşmıştır ki kabirde insan azap olunur. Kabirde insan azap olunur. Bununla alakalı ayetler var mıdır? Vardır. Ulemanın sözleri var. Ayette Allah diyor ki Firavun ve adamlar sabah akşam ateşe sunulurlar ve kıyamet günde denilir ki azabın en şiddetlisini onları sokun. Sabah akşam bak kıyamet günü girecekleri cehennem azabıdır en şiddetlisi. Ondan önce sunuldukları sabah akşam ateş, işte alimler demişler ki bura kabirdir. Hadi bu ayeti anlamadı, fehmetmedi. Sahabenin Resulullah'ın o kadar hadisi var aleyhissalatü vesselam öyle değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ispat etmiş. Sonra Resulullah'tan sonra sahabe bunu nakletmiş, iman etmiş, tabiine nakletmiş. İlim ehli hepsi kitaplarından nakletmiş. Kabir azabı vardır, buna iman vaciptir. Bak bu kadar adam nakletmiş. Şimdi ya Kurtubi, işte Kurtubi'nin isim sıfatta bidatı varmış. Şimdi bu getirdiği haber kabul edilir mi edilmez mi? Ya Kurtubi'ye gelene kadar 50 bin tane de adam var. Adil. Kurtubi de adil de demiyoruz adaletsiz. Hani sırf haberi reddetmek adına insanlar birilerini ayıplayacaklar ya. Bu gibi şeylere bakılmaz. Akıl ve şeriat, akıl, şeriat ve fıtrat mütevatir haberin hücciyetini kabul etmiştir. Ancak ahmaklar, akıl sahibi olmayanlar bu mevzuda hak ehline muhalefet etmişlerdir. Devam. Ha, kısımları. Yani mütevatir de ikiye ayrılır. Lafziyyun ve maneviyyun. Bir lafzi mütevatir, iki manevi mütevatirdir. Lafzi mütevatir ayrıyken manevi mütevatir ayrıdır. Evet. Ha, lafzı ve manası tevatüre ulaşmış hadislerdir. Mesela men kezzebe aleyye muteammiden felyetebevve mak'adehu minen nar. Kim bana bile bile yalan uydurursa muteammiden kasıtlı bir şekilde felyetebevve hazırlasın demek. Mak'adehu oturağını minen nar, ateşten oturağını hazırlasın. Revahu bid'atu ve sebe'una sahabiyyen. Kaç kişi rivayet etmiş? 70 küsür. Bid'a, Arapça bid'asinin 8 ile 10 seneye kadar olan sürenin arasıdır. Yani 78, 79 veya 80 sahabi gibi bir rakam yani. 80'e tam ulaşmamış. 77, 78, 79 o aralarda bir sayı. Bu kadar sahabi aynen bu lafızla nakletmişler bunu. Bu hadisi. O zaman bu hadis nedir? Mütevatir bir hadistir. Bu hadis lafzi bir mütevatirdir. Bu hadis hüccettir. Bunun inkarı Allah'ı ve Resulünü yalanlamaktır. Nitekim bugün akılcılar bu hadisi şu lafzını yalanlıyorlar. Muteammiden diyorlar. Sonradan çıkartılmıştır diyorlar. Eklemiştir diyor Mustafa İslamoğlu ve benzeri hadis inkarcılar. Diyorlar muteammiden. Niye muteammiden? Hani o kasıtlı olarak yapan. Çünkü hani bir takım hadis uydurmuş tasavvuf çevreleri. İşte milleti ibadete teşvik etmek için hadis uydurmuşlar. Öyle değil mi? İşte kim şunu söylerse bu kadar cennetten şöyle verilir, böyle mükafat verilir. Bunları kurtarmak adına bu hadise bu lafzı eklediler diyorlar. Halbuki hadis tam bu lafzıyla 70 küsür sahabeden rivayet edilmiştir. Haşa mesele onların söylediği gibi değildir. Heh. Sonra diyor bu çoğunluk devam etti. Bu ilk tabakada 70 küsür kişi. Onlardan sonra belki 300 kişi nakletmiş. Evet. Eyvah. Manevi mütevatir nedir? Ha, lafzının dışında manasının tevatür derecesinde nakledildiği şeydir. Meselen, ha, duada peygamberin el kaldırma hadisleri. Ha, ama peygamber işte şurada burada kaldırmış, o rivayetler, lafızlar değişmiş. Ama şu sabit ki, tevatür derecesinde peygamber dua ediyorken elleri kaldırmış. O zaman bu manen mütevatirdir. Evet, işte bazı alimler kabir azabının hakkında, İsa'nın nuzulu hakkındaki bazı hadisleri eleştirmişlerdir. Nasıl eleştirmiş? Bu hadisin senedinde şu adam var, o yalancıdır, bu adam var, onun hadisine güvenilmez. Onlar bu haberleri reddetmemişler. Niye? Haber manen mütevatir zaten. Mana nakledilmiş. İsa nuzul edecek. Bak demiyorlar şu hadis nakledilmiş. Anlaşıldı mı ne demek istediğim? Yani İsa'nın nuzulüyle alakalı var 15 tane hadis. 5 tanesini tan etmişler, kötülemişler ulema. 2 tane zındık çıkıyor. Bu 5 tane tan edilen senedin yorumunu alıyor. Bak diyor alimler de bu haberi inkar etmişler diyor. Haşa, alimler bu haberi inkar etmemişler. Alimler bu haberi ispat eden 15 haberden 5 tanesinin yollarını, senetlerini ve ricallerini eleştirmişler. Anlaşıldı mı? Yoksa haber nedir? Manen mutevatirdir. Tıpkı bu raf'ul yedeyn gibi fiddua. Duada peygamber ellerini kaldırmıştır. Ama nerede işte farz namazdan sonra kaldırmış mıdır? Yok, sahih bir rivayet yoktur farz namazdan sonra kaldırdığına dair. Ama yağmur duasında kaldırmıştır. Başka zaman dua derken koltuk altları görününceye kadar peygamber sasam el kaldırmıştır. Demek ki peygamberin duada el kaldırması manen mütevatirdir. Ama nerede, nasıl? Bunlar ihtilaflı, değişik. Artık inceliklerin aranması gereken noktalardır. Evet. 100 tane hadis gelmiş duada el kaldırdığına dair. 100 tane. fihi ennehu rafa'a yedeyhi fil du'a'i. Mesela birinde diyor ki duada elini kaldırdı. Lakinneha fi kadaya. Ama farklı kadiyelerde muhtelifetin farklı farklı yerlerde olduğu rivayet ediliyor. Ama hepsi aynı şeyi anlatıyor. Fekullu kadiyetin minha lem tutavata. Bazı yerler var ki o hadisler ahad, mütevatir değil mesela. Vel kadru muşterekun beynaha. Evet. Vavav rafu inde dua. O ahad haberin mütevatirlerle müşterek olduğu, ortak olduğu yer neresi? Duada el kaldırmak noktası. Yolların cem'iyle beraber neyin olduğuna itibar edilir? Mütevatir olduğuna itibar edilir. Vücudu adede la bi'se fi minel ahadisil mütevatireti. Ne kadar mütevatir hadis var? Bir beis yok yani adedi belli değil yani. Adet belirlenebilir buna. Minhu hadisul haft. Mesela havuz hadisi. Peygamberin kıyamet günü kendisine verecek havuz. Ne yapıyor? Mutezileler bunu inkar ediyorlar, hariciler. Mesler üzerine mes etmek mesela. Bu da aynı şekilde nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mütevatir olarak nakli olan sünnetlerindendir. Namazda elleri açıp kunut yapmak, bu da mütevatiridir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bir kişinin yüzünü parıldatsın hadisi mesela. Bu da şeydir, mütevatirdir. Buna benzer çok şey var. Lakin لو نظرنا الى عدد احاديث الاحادي لوجدنا ان الاحاديث متواتره قليله جدا بالنسبه اليها. Diyor ki mütevatir hadisin adedi ahad habere bakıldığı zaman azdır gerçekten. Evet. Eşhurul musannafatu eşhurul musannafati fihi. Bu konudaki meşhur olan tasnifler nelerdir? Yani mütevatir hadisleri toplayan eserler nelerdir? Var mıdır? لَقَدْ يَعْتَنَ الْعُلَمَاءُ بِجَمْعِ الْحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَجَعْلِهَا فِي مُسَنَّفٍ مُسْتَقِيلٍ. Mustakil musannefatlarda alimler mütevatir hadisleri toplamaya itina göstermişlerdir. لَيَسْهَلَ عَلَى الطَّالِبِ الرُّجُعِ إِلَيْهَا. Ta ki bunları talep eden onlara kolayca ulaşabilsin. كَمَنْ تِلْكَ مُسَنَّفَاتِ. Bu musannefatlardan şunlardır. Suyuti'nin bu kitabı. Vahve murattabun alel ebvabi. Baplara ayırmış mütevatir hadisleri İmam Suyuti bir kitap telif etmiş. Gene Suyuti'nin başka bir kitabı. Geçen kitabı talhis etmiş. Yani öz kılmış. Yani o kitap biraz daha birinci kitabı Ezharul Mutenâsiratu fil Ahbaril Mutevâtire kitabı biraz daha tafsili bir kitap. O Katul Azhari o da daha talhis, onun kısaltılmış, özetlenmiş hali. Nazmul Mutenâsiri min el-hadîsil mutevâtire. Hem mutevâtir hadis hakkındaki başka bir kitap da Li Muhammed İbni Cafer el-Kettani. Bu Türkçe'de tercüme edildi zaten. Kettani Mutevâtir Hadisler kitabı. Bu mutevatir hadisler bu şekilde. Burada kalalım inşallah. Haftaya kaldığımız yerden bir dahaki dersimize devam ederiz inşallah. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.